हमारे बारे में तो वो बातें बनाता है और खुद अपनी पैदाइश को भुला बैठा है। कहता है कि इन हड्डियों को कौन जिंदगी देगा, जबकि वो गल चुकी होंगी।